fața mea, nu mă mai încurca. Era ta de vis, rămâi cum mi-ai promis, nu mă mai încurca. O lună ești așa, o lună cumva, o lună ești așa, o lună cumva. Dacă nu-ți mai iese din minte, vino la ING și refinanțează cu creditul de nevoi personale. Rata e fixă și n-ai surprize de la lună la lună. Detalii pe ING.ro. Când a început, nu mă mai recunoșteam. Eu, care eram mereu liniștită, am început să fiu tot mai des nervoasă. Nu puteam să dorm, ca să nu mai zic că aveam și bufeuri. Dar apoi am încercat Climenum. Simptomele menopauzei te afectează? Încearcă Climenum. Comprimatele de zi conțin extract de soia, extract de trifoi roșu, magneziu și vitamina B6, iar cele de noapte, extract de soia, pulbere de hamei, calciu și vitamina D3. Astfel, Climenum contribuie la ameliorarea simptomelor neplăcute ale menopauzei, oferind o stare de bine pe timpul zilei și un somn liniștit pe timpul nopții. Climenum. Împotriva simptomelor menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. De peste jumătate de secol, Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin aduce an de an vestea învierii Domnului în sufletele românilor. Pe 1 aprilie, de la ora 18, Corul Madrigal, dirijat de Ana Ungureanu, vă invită la tradiționalul concert de Paște la Ateneul Român. Bilete în rețeaua bilete.ro, recomandat de Europa FM. Europa FM, a fost ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit! Manualul unic pentru toate materiile, proiectul a fost adoptat astăzi de Camera Deputaților, merge la Senat pentru vot final. Sună bine, dar n-au nicio legătură cu realitatea. Acoperă o uriașă mașinațiune financiară. Învățământ obligatoriu de 13 ani, ceea ce înseamnă că 2 ani de grădiniță vor deveni treptat obligatorii. Camera Deputaților a aprobat și această propunere. Toate studiile pedagogice și sociologice arată că un copil școlarizat prin grădiniță este un copil mult mai performant în anii de școală. Victorie pentru transportatori privind acciza la motorină, pentru camioane, microbuze și autobuze diesel va fi returnată o parte din acciza majorată anul trecut. Li se returnează contravaloarea celor 20 de bani raportată numărului total de litri lunar. În București, Primăria Generală acordă tichete în valoare de 2000 de lei pentru femeile însărcinate și câte 3000 de euro pentru cuplurile care vor apela la fertilizarea in vitro. Femeile însărcinate pot să achite analize care nu sunt decontate de Casa de Sănătate în acest moment. Tot Primăria Generală anunță că se apucă de reabilitarea termică a blocurilor în paralel cu primăriile de sector. Este zi de doliu național în Rusia în memoria celor 64 de morți în urma incendiului din orașul Kemerovo. Prognoza meteo la noi pentru început. Vremea se încălzește, în jumătatea de nord a țării pot să apară precipitații slabe, mixte la munte și sub formă de ploaie în zonele mai joase. În rest, cerul va fi variabil și doar izolat după amiaza și seara va ploua slab. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 grade în estul Transilvaniei și 14-15 grade în lunga Dunării. Cer variabil în București, după amiază sunt posibile înnorări. Maxima 12-13 grade. Ascultați știrile Europa FM. Triplul asasinat de ieri de la Brașov, bărbatul care și-a ucis soția și cei doi copii a fost reținut, Florin Mircea Buliga, un antreprenor de 43 de ani care s-a predat poliției, a spus că a comis crimele în urma unei revelații religioase. Gestul său este însă inexplicabil în ochii rudelor și cunoscuților. Cristina Anica. Bărbatul în vârstă de 43 de ani s-a prezentat ieri la sediul poliției din Brașov, afirmând că și-a înjunghiat mortal soția în vârstă de 42 de ani și pe cei doi copii ai lor, o fată de 18 ani și un băiat de 13. Polițiștii au descins în apartamentul bărbatului și au găsit trupurile neînsuflețite ale soției și copiilor săi. Bărbatul, care avea o firmă de distribuție pentru aparatura medicală, le-a povestit anchetatorilor că avusese o revelație religioasă în urma unei vizite la mănăstirea de la Șinca și că este convins că prin gestul său și-a trimis familia într-un loc mai bun. Potrivit cunoscuților și apropiaților familiei, Florin Buliga aducea o viață normală, fără conflicte cu soția sau copiii săi. Mai mult, bărbatul manifesta o mare afecțiune față de băiatul și de fata sa, pentru al căror viitor era mereu preocupat. Bărbatul le-a povestit totuși procurorilor că în trecut avusese probleme cu alcoolul și cu consumul de droguri. Psihologii interpretează gestul extrem al bărbatului ca rezultat al unei patologii nedescoperite și neinvestigate anterior. Florin Buliga a fost reținut ieri, iar ancheta este derulată de parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie. Cristina. Veronica, Europa FM. Și mergem acum în Ialomița. Un bărbat în vârstă de 40 de ani din Amara s-a încuiat în casă împreună cu băiatul său de 8 ani în semn de protest că soția, de care divorțase, l-a părăsit definitiv. A fost nevoie de intervenția pompierilor care au spart ușa pentru ca băiatul să poată fi eliberat și să-și vadă mama care l-aștepta afară. În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă. Mădălin Sofronie. Supărat că a rămas fără soție, bărbatul și-a luat copilul în vârstă de 8 ani și s-a încuiat în casă. Pompierii au deschis ușa cu ajutorul unui echipament pe care îl folosesc pentru descarcerarea victimelor accidentelor de circulație. De asemenea, a fost solicitată și intervenția asistenților sociali care l-au luat pe copil și l-au lăsat în grija bunicilor. Bărbatul este acum audiat la sediul poliției din Amara. El este cercetat pentru violență domestică. De la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Manualul unic pentru toate materiile, dorința guvernanților, e tot mai aproape de realitate. Legea manualului școlar unic a fost adoptată astăzi de Camera Deputaților cu 175 de voturi pentru și 82 împotrivă. Proiectul urmează să fie trimis în procedură de urgență Senatului, care este for decizional. Cristian Cidre. Potrivit legii adoptate de Camera Deputaților, elevii din România nu vor mai învăța după manuale alternative, ci vor avea manual unic pentru fiecare materie. Acesta va fi selectat de către Ministrul Educației dintre proiectele de manuale care îndeplinesc criteriile de calitate impuse de minister. Nu în ultimul rând, manualele școlare vor fi realizate în trei variante, pe suport de hârtie, în format electronic și în variantă digitală interactivă. În cadrul dezbaterilor din Camera Deputaților, PNL și USR au criticat dur proiectul de lege. Această lege a manualului reprezintă de fapt un copy-paste din legea educației naționale și câteva deziderate care sună bine, dar n-au nicio legătură cu realitatea. Acest vot astăzi prin această lege acoperă o uriașă mașinațiune financiară. Accesul la diversitate, la educație de calitate nu se face prin unicitatea informației care ajunge în școli. Opoziția a fost contracarată însă de PSD și UDMR. Înțelegem că nu v-ați obișnuit cu activitatea parlamentară și obiectul activității dumneavoastră nu este să reprezentați cetățenii, ci să obțineți like-uri pe Facebook. PNL-ul mimează opoziția, dar știe exact ce face. Urmărește interesul financiar în orice situație. Această lege aduce anumite clarificări în acest hățiș și nici de cum nu încurcă lucrurile. Dacă doar un singur manual va ajunge să fie evaluat, este mult mai bine să ajungă acel singur manual pe masa elevului decât niciunul în momentul de față. Proiectul de lege privind introducerea manualului unic a fost finalizat de Ministerul Educației în decembrie anul trecut, pe vremea când portofoliul era deținut de Liviu Pop și a fost transmis Parlamentului pentru a fi dezbătut în procedură de urgență. De asemenea, deputații au aprobat astăzi propunerea ca învățământul obligatoriu să fie de 13 ani față de 11, cât prevede legea acum, ceea ce înseamnă că 2 ani de grădiniță vor deveni obligatorii. Măsura propusă de PSD și UDMR se va aplica treptat. Deputata Teodora Șotcan a prezentat calendarul propus. Învățământul liceal și grupa mare din învățământul preșcolar devin obligatorii până cel mai târziu în anul 2020, iar grupa mijlocie până cel mai târziu în anul 2023. Obligația de a frecventa învățământul obligatoriu de 13 clase la forma cu frecvență încetează la vârsta de 18 ani. Deputata PNL Florica Cherecheș a susținut că înainte de a extinde perioada obligatorie de educație, statul trebuie să asigure condiții materiale. În București învață în două schimburi 81% dintre elevi, 2% învață în trei schimburi și doar un procent de 17% merg într-un singur schimb la școală. În ultimii 20 de ani, numărul de grădinițe a scăzut de 10 ori, numărul de copii înscriși în învățământul preșcolar s-a redus cu 30%. Cum credeți că putem face învățământul obligatoriu de la 4 ani dacă nu avem spații adecvate, cadre didactice calificate și bine plătite? Pentru a face posibil acest lucru, mai avem nevoie de generalizarea celor două proiecte vitale pentru învățământul românesc, programul Școală după Școală și Alimentație Diversificată în Școli. Și în acest context vă amintesc, Franța a decis ca de anul viitor copiii să fie obligați să meargă la grădiniță începând cu vârsta de 3 ani, o măsură simbolică pentru că oricum majoritatea copiilor de 3 ani se află deja la grădiniță, arată datele Ministerului Educației de la Paris. Și înapoi în țară, victorie pentru transportatori în negocierile cu guvernul privind acciza la motorină. Pentru camioane, microbuze și autobuze va fi returnată o parte din acciza majorată în urmă cu 6 luni. Atenție, este vorba despre categoria diesel. Pentru restul șoferilor rămân în vigoare tarifele crescute anul trecut, explică Iulian Ochi. Transportatorii au obținut mai exact o schemă de returnare a unei părți din plata accizelor, care se traduce într-o scădere de aproximativ 20 de bani pe litru. Președintele Federației Operatorilor Români de Transport, Augustin Hagiu, a explicat la Europa FM. Din punctul meu de vedere, este un mare pas înainte. Transportatorii alimentează fiecare la tarifele pe care le au negociate sau la tarifele de pompă, după care depun o documentație simplificată și li se returnează contravaloarea celor 20 de bani raportată numărului total de litri lunar pe care l-au alimentat. Decizia guvernului vine după ce anul trecut transportatorii au amenințat că vor alimenta în străinătate dacă executivul nu va găsi o soluție de compensare a majorării. Accizele au fost crescute de guvernul Mihai Tudose în toamna anului trecut, cu 38 de bani pe litru, măsura fiind aplicată în două tranșe. Înainte și după majorare, prețurile la pompă au explodat. În această dimineață, prețurile la pompă în stații variau între 5 lei și 30 de bani și 5 lei și 50 de bani pentru litrul de benzină standard și 5 lei și 40 de bani, 5 lei și 60 de bani pentru cel de motorină. Primăria Generală București anunță că se apucă de reabilitarea termică a blocurilor în paralel cu primăriile de sector. Proiectul este valabil pentru toate zonele. Primăria va suporta 80% din costurile lucrărilor de reabilitare, restul asociațiile de proprietari. Doamna primar Gabriela Firea în ședința Consiliului General București de astăzi. Vă anunț un proiect pe care îl demarăm astăzi și m-aș bucura să fiți de acord cei mai mulți dintre dumneavoastră, pentru că este o necesitate în capital. Am realizat mai multe studii, mai multe informări, mă întâlnesc și eu ca și dumneavoastră cu foarte mulți cetățeni și toți reclamă faptul că reabilitarea termică merge în unele sectoare destul de greu. Vrem să ne implicăm și în ceea ce privește creșterea performanței energetice a blocurilor din București. Un alt proiect anunțat de Gabriela Firea se acordă tichete în valoare de 2000 de lei pentru femeile însărcinate. Banii sunt destinați analizelor și vor fi plătiți în două tranșe. Femeile însărcinate pot să achite analize care nu sunt decontate de Casa de Sănătate în acest moment și, de asemenea, anumite medicamente sau tratamente pe care nu și le permit. Aceste sume folosite, care se vor acorda jumătate, adică 1000 de lei, în săptămâna 10-a de sarcină, atunci când ea este confirmată de un medic specialist, și a doua parte a sumei în luna 6-a de sarcină. O șansă pentru cuplurile infertile este un alt proiect adus în atenția consilierilor. 3.000 de euro vor primi cuplurile care vor apela la fertilizarea in vitro. În acest caz, banii vor fi trimiși în 3 tranșe. Prin acest program, Primăria Capitalei va ajuta cu un sprijin financiar cuplurile care urmează această procedură atât în clinici private sau în spitalele de stat. Doamnele trebuie să aibă ca și condiție o vârstă cuprinsă între 24 și 45 de ani. Nu există o condiționalitate în sensul ca doamna și domnul respectiv să fie căsătoriți. Ascultați știrile Europa FM. Zi de doliu național în Rusia. În memoria victimelor incendiului produs într-un mall din orașul Kemerovo, 64 de persoane, majoritatea copii, au pierit. O ascultăm pe Iulian Ochi. Esplanada centrului comercial a devenit loc de pelerinaj. Locuitorii orașului au depus flori, jucării de pluș și fotografii ale celor decedați. De altfel, mii de persoane au manifestat în oraș, dar și la Moscova, cerând o anchetă rapidă și transparentă. Până acum, verificările oamenilor legii au scos la iveală grave nereguli în funcționarea complexului comercial. Ușile de evacuare erau blocate în momentul izbucnirii flăcărilor, iar alarma de incendiu nu a funcționat. Deplasat la locul tragediei, președintele rus Vladimir Putin a denunțat o neglijență criminală. 4 suspecți au fost reținuți în anchetă, între care 2 angajați ai firmei care a instalat alarma de incendiu. Ziua de doliu este marcată și în București de Asociația Colectiv, înființată, vă amintesc, după incendiul din Clubul Colectiv în octombrie 2015. Președintele asociației, Eugen Iancu, tatăl unui tânăr decedat în urma incendiului din București. Astăzi vom merge și vom aprinde o lumânare, vom duce o floare la ambasada Rusiei, pentru că suntem alături de ei, de familiile care acolo și-au pierdut copiii, și-au pierdut rudele, prietenii. Sunt tot 64, din ce înțeleg la ora asta. Vă dați seama ce coincidență. Mi se pare cumplit că încă se întâmplă lucrurile astea. L-am ascultat pe Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv. Sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu. găsit, echipa națională de fotbal sub 19 ani a ratat incredibil calificarea la campionatul european ce va avea loc la vară. După ce a învins Serbia și Suedia în turul de elită pe care l-a găzduit la Ploiești, România trebuia să nu piardă aseară cu Ucraina pentru a merge la turneul final. Olimpiu Moruțan a deschis scorul în minutul 77 după o cursă de 60 de metri a lui Mikovski pe un contraatac. De bucurie însă jucătorului FCSB și-a scos tricoul și pentru că mai avea deja un cartonaș galben, a fost eliminat. În superioritate numerică, ucrainenii au egalat repede, iar în al doilea minut al prelungirilor au dat lovitura. Scor final 1-2 și România ratează încă o calificare. La nivel Under-19 a participat doar la un turneu final pe care l-a găzduit. La competiția din Finlanda va merge așadar Ucraina, care s-a clasat prima cu 7 puncte, unul mai mult decât România, după ce a învins în runda precedentă Serbia cu un gol înscris tot în prelungiri. Prima reprezentativă a României a învins Suedia cu 1-0 în amicalul de la Craiova. Golul a fost marcat în minutul 57 de Dorin Rotariu, intrat de puțin timp în locul lui Kipciu. Selecționerul Cosmin Contra a făcut 7 schimbări față de precedentul meci de verificare câștigat cu 2-1 în Israel. Printre titulari s-au aflat Manea, Toșca, Stanciu, Mitriță sau Țucudean. Pe final au debutat la națională Nedelcearu și Man. Următorul meci al tricolorilor va fi abia în septembrie cu Muntenegru. Aseară s-au jucat mai multe amicale interesante, Spania a umilit Argentina 6-1. Fără Messi accidentat, sudamericanii au încasat 3 goluri de la jucătorul lui Real Madrid, Isco. Anglia și Italia au realizat 1-1, Insigne a egalat din penalti în minutul 87. Germania a cedat la Berlin 0-1 cu Brazilia, gol marcat de Gabriel Jesus în prima repriză. În fine și Rusia a fost învinsă pe teren propriu de Franța cu 3-1. Cosmin Olăroiu va antrena în campionatul Chinei. El a preluat-o pe Jiangsu Suning, unde îl înlocuiește pe Fabio Capello. Reputatul tehnician italian și-a reziliat contractul după ce în primele 3 etape ale sezonului echipa a înregistrat o victorie și 2 înfrângeri. Jiangsu Suning este deținută de grupul care a achiziționat-o pe Internaționale Milano și a mai fost pregătită acum 2 ani de Dan Petrescu, sub comanda căruia a câștigat Cupa Chinei. Cei mai valoroși jucători ai echipei sunt brazilienii Ramirez și Alex Teixeira, în schimbul cărora gruparea din Nanjing a plătit 78 de milioane de euro. Cosmin Olăroiu revine în Asia după ce pe finalul carierei sale de jucător a evoluat în campionatele din Japonia și Coreea de Sud. În fotbalul arab, unde a antrenat cel mai recent la Shabab Al Ahli, el a adunat 14 trofee. 13 și 16 minute acum, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe România Direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Discutăm astăzi cu maximă seriozitate propunerea ministrului de finanțe de a-i lăsa să scape fără pușcărie pe cei, pe evazioniștii, pe cei care fură statul, sunt prinși, sunt de acord să dea banii înapoi. Imediat începem. Aceeași frecvență cu tine. La un moment dat, România și-a dat seama apoi să fac 100 de ani. Să facem și noi un monument la Alba Iulia. S-a dat concurs, s-a ales câștigătorul. În iarna trecută, actele erau teoretic gata, doar că s-a pierdut documentul de jurizare. Fără acest document, nu se poate semna contractul. Durata de execuție era prevăzută la 8 luni. Deci, potrivit standardelor băștinașe, aș zice cel puțin 2-3 ani. Dar, în fine, chiar dacă ar fi 8 luni, păi ar trebui să înceapă săptămâna viitoare ca să fie gata până la 1 decembrie. Deci, cum ar veni 100 de ani de la Marea Unire se vor sărbători? Când vom face 200 de ani. Că acum momentul a venit mult prea repede. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM. În noaptea asta, pe Altex.ro, e noaptea devoratorilor de prețuri.